Na matumaini yangu hujambo ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro. Kwa upande wa majira ni saa 7:30 saa ya Afrika ya Kati na saa 7:30 saa ya Afrika Mashariki. Ni wakati wa kusikiliza taarifa ya habari. Kwanza ni muktasari wake. Shirika linalopambana na rushwa na ufisadi wanalani mwenendo wa serikali wa kuomba pesa za uchaguzi wa mwaka 2020 kama mtakavyomsikia mwenyekiti wa shirika hilo bwana Lucie Gabrieli. Waziri wa mambo ya ndani anaahidi kuandaa mikutano na wafanyakazi pamoja na shirika tofauti kwa lengo la kutathmini namna ya kutoa pesa dhidi ya uchaguzi wa mwaka 2020. Na huko mkoani Mwinga, viongozi wa usalama wanaahidi kukomesha vikundi vinavyoyumbisha usalama mkoani humo. Kuna haya ndugu mpenzi msikilizaji na mengineyo mengi zaidi, jiunge nami hadi tamati. Fundi mitambo yupo Jando Jenda Isenga, mimi langu jina ni Jamali Vianenge na kumana. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Tuanze taarifa ya habari hii kwa taarifa za siasa, ambapo waziri wa mambo ya ndani anaahidi kuandaa mikutano na vyama vya wafanyakazi kuhusu mchango wa uchaguzi. Pascal Barandagiye, waziri wa mambo ya ndani na mafunzo ya uzalendo, anatoa tahadhari kwa yule atakayetisha mpango huyo, akibaini kwamba ni mahitaji ya raia. Waziri huyo anatoa wito kwa wale wanaobaini kuwa na sababu ya kutotoa michango yao kujulisha wizara anayowakilisha kupitia njia ya barua. Tumusikilize bwana Pascal Barandagiye akitafsiriwa na mwenzetu Chazi Makoto. Tunatoa wito kwa vyama vya wafanyakazi. Tumeshasikia kuwa wanayotamka ni kinyume na mpangilio wetu, au tuna mtazamo tofauti kuhusu mpangilio huu. Waje kwenye mazungumzo kwa mapema sana. Tunaomba tume ya majadiliano ya taifa kuwakilisha ili wasije wakaleta hali ya utatanishi katika raia. Wakati Warundi warisha bari kutoa mchango wa uchaguzi kwa hiari yao. Mfano ni huu. Mwengi mwa hawa wamejitolea leo ni miongoni mwa wale wataokatwa hela kwa mishahara yao. Kwa hiyo wale wa vyama vya wafanyakazi wenye kuwa na mtazamo mwingine kuwa kinyume na mahitaji ya raia, kwa hiyo wawe makini ya kwamba raia ndiyo wameomba kutoa mchango wao na wako wanajishughulisha na tendo hilo bila kulazimishwa. Sisi tunakubali kwa mujibu wa sheria kuwa tutajadiliana na vyama vya wafanyakazi, ila haitakuwa kushimamisha mpango wenyewe. Kuwa mtu kuchangilia kibinafsi si kupitia makundi. Na tumejulisha kuwa kuchangia uchaguzi ni huru. Yule atakayokuwa na sababu ya kutotoa mchango wake ataandika barua kwa waziri wa kazi na wafanyakazi, na ajulishe wizara ya fedha na mambo ya ndani, na ajulishe wazi kuwa kuna sababu hii au nyingine, asikatwe mshahara, hiyo kuwa ni wazi. Huyo ni waziri ya mambo ya ndani bwana Pascal Barandagiye akitafsiriwa na mwenzetu Chazi Makoto. Tunaendelea na taarifa hii, ambapo shirika linalohusika na kupambana na rushwa na ufisadi Orcom linaeleza kushangazwa na namna mchango dhidi ya uchaguzi unavyoendelea. Kwa niaba yake bwana Gabriel Rufiri anabaini kwamba uchaguzi huyo ungepashwa kutoa mchango pakiheshimishwa sheria. Na kiongozi huyo wa shirika la Orcom anaeleza kushangazwa na viongozi tofauti wanaoendelea kutoa kitita cha pesa na baada ya kukatwa mishahara kila mwezi. Gabriel Ufsili anaomba kuwepo majadiliano ya kijamii baina ya serikali pamoja na mashirika mbalimbali ya wafanyakazi. Tumusikilize bwana Gabriel Ufsili, mwenyekiti wa shirika la Orcom. Tumesikia kwamba serikali imefanya ili wafanyakazi wa serikali na wengineo wapane pesa za kusaidia kwa uchaguzi wa mwaka wa 2020. Hiyo uchaguzi wa mwaka wa 2020 katika shirika la Orcom, sisi tunaona kwamba ingelikuwa mzuri wafuatilie sheria. Kitu ya kwanza ni constitution, kitu ya pili kuna masheria karibu ine, sisi tunaona inapaswa kufuatiliwa ili serikali ifanye kazi yake. Kwa maana tunataka kujulisha kuwa shirika la Orcom halikatae waraia wapane pesa za kufanya uchaguzi. Lakini kini tunakataa ni kuomba pesa maradufu katika budget ya mwaka wa 2016 palikuwa bilioni zaidi sita. Mwaka wa 2017 palikuwa bilioni zaidi saba. Hivi kwa huyu mwaka wa 2018 wametia bilioni zaidi ya 12. Na tunajua mwaka wa 19 itakuwa namna hivyo. Mwaka wa 2020 itakuwa namna hivyo. Serikali narudia tena inaomba pesa mara nyingine. Na ulikome haiwezi kukubali kwa maana ni vitu haviko kiume na sheria. Kitu kingine mnapaswa kujua, kuna hizo pesa ziko kwa budget na kuna hizo pesa ziko kwa hiyo sheria imesaini na waziri wawili. Hivi sasa kuna mahali watu wamejiunga wako kwa kazi moja, mkubwa wao anawaambia wakusanye pesa ili mkubwa aonekane kuwa na yeye amefanya kazi. Na ndugu mpenzi msikilizaji, tunaendelea na taarifa hii habari katika taaluma ya elimu, ambapo tatizo la uhaba wa walimu linalojitokeza katika shule tofauti nchini Burundi latambulika ndani ya Wizara ya Elimu ya Juu, Sayansi pamoja na Utafiti. Jumaidwali, msemaji wa wizara hiyo, anaeleza kwamba usajili wa walimu unaendelea. Bwana Edwali anaendelea na kujulisha kuwa idadi ya walimu wanaojiorodesha kuwa wafanyakazi wa wizara hiyo iko kuu sana. Juma Edwali anatoa wito wa maafisa elimu katika ngazi za mkoa kwamba walimu watakapo ajiliwa wajue namna ya kuendesha kazi vilivyo. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Na ndugu mpenzi msikilizaji, tunaendelea taarifa hii habari na habari kutoka huko mikoani, ambapo huko mkoani Muinga vikosi vya usalama mkoani humo watoa tahadhari kwa raia wanao nia ya kuyumbisha usalama katika mikutano au wanaoishi nyumba zisizojulikana rasmi. Kwa mkutano wa gavana wa mkoa huyo aliendesha jana na raia waliomba kwamba raia ambao hawana hatia kuto fuatiliwa na vyombo hivyo vya usalama. Na kwenye njia ya simu niko na mwenzetu kutoka huko mkoani Muinga, Diodone Nzeimana. Diodone Nzeimana, unanisikia? Nasikia tano kwa tano. Haya, unaweza kutueleza mkutano huyo wa gavana huko mkoani Muinga na raia ulikuwa vipi? Katika mkutano wa raia na gavana mkoa Muinga, vyombo vya jeshi vimejulisha kwamba kuna wafilini ambao wanapanga kuvuruga usalama. Mikutano inafanyika mitaa mbalimbali kama Mkoni, Kiswahili na Kinyota. Bwana Jerome Nibogora, komisa wa polisi hapa mkoani Muinga, amewapa ujumbe: moto kwa moto jibu ni moto, ebukana na tabia kuficha watenda mbovu nyumbani mwao. Kiongozi wa taasisi za polisi mkoani Muinga anaungwa mkono na Bwana Domitien Yonkuru, kiongozi wa polisi sehemu la mashariki ya nchi, yani mikoani Muyinga, Karuzi na Changuzo. Kulingana na ofisa huyo, ni lazima adui ajue kwamba taasisi la polisi iko tayari kupambana naye ili ilinde usalama wa watu. Katika mkutano umeendeshwa na gavana mkoa wa Muinga Jumamosi hii, kiongozi la polisi aliwaomba wanaozungumza na watangazaji wa radio zinazopepelusha habari mitandao kwamba polisi iko tayari kupiga marufuku adui mahali popote atatoka. Baadhi ya watu wanaoishi jijini Muinga wakiomba viongozi kuchunguza vizuri habari wanazopata ili usalama uendelee. Asante sana Bwana Diodone. Haya, ndugu mpenzi msikilizaji, tunaendelea na taarifa hii habari, ambapo kwa ngazi ya Afrika, viongozi wa Afrika wanalani vikali matamshi ya rais wa Marekani Donald Trump, ambapo alilani vikali nchi za Kiafrika akizituhumu kama kuwa uchafu. Ni mengi zaidi na mwenzetu Placide Nyomungere. Hasira ya nchi za Afrika inaonekana kupitia mitandao ya kijamii na hasa kwa vitendo vya kidiplomasia. Rais wa Senegal Macky Sall kupitia ukurasa wake wa Twitter anaandika kwamba alisikitishwa na maneno ya Rais Donald Trump. Nikimnukuru, Rais Macky Sall anasema kwamba Afrika na rangi yake nyeusi vinapaswa kuheshimiwa, na ujumbe huo ukiumetumiwa balozi wa Marekani. Na nchi ya Botswana pia imemuitisha balozi wa Marekani, ishara ya kupinga maneno ya rais wa Marekani. Gaborone, ikiwa ni mji mkuu, inakwenda mbali na kuomba Washington kutoa msimamo wake ili ieleze kwamba Botswana imo katika nchi za haja kubwa. Afrika ya Kusini, chama madarakani ANC, ndo kikatoa msimamo wake na kusema kwamba maneno ya Donald Trump anakuwa ni maneno ya uchokozi. Na Sudani ya Kusini, ikiwa ni serikali ya nchi hiyo, inayotupilia mbali maneno ya rais wa Marekani. Ni wakati nchi ya Togo, nchi ya Afrika ambayo iliunga mkono Marekani kwa hatua ya Jerusalem kuwa mji mkuu, ikiwa ni upinzani unaotupilia mbali maneno hayo. Mbali na nchi hizo, Umoja wa Mataifa kupitia mabalozi wa kundi la Kiafrika kutumia waraka waliochapisha Ijumaa hii wanaomba rais wa Marekani Donald Trump kuomba msamaha nchi za Afrika. Ifahamike kwamba rais wa Marekani Donald Trump kupitia ukurasa wa Twitter alikiri kwamba alitumia maneno magumu bila kutamka maneno yoyote kuhusu nchi za haja kubwa. Asante sana Bwana Praside Niyomungere. Tumalizie taarifa hii ya habari kwa taarifa ya mchezo, ambapo tangu leo tarehe 13 Januari hadi tarehe 14 Februari nchi ya Maroko inapokea michuano ya chani ya timu 16 za wachezaji wanaochezea nyumbani. Michezo hiyo ya duru ya 5, timu 3 ndizo zinazowakilisha kanda la Afrika Mashariki, ikiwa ni nchi ya Rwanda, Sudan Kusini pamoja na nchi ya Rwanda. Nchi jirani ya DRC iliyopokea kombe la mwaka 2016 kwa mashindano yaliyochezeka nchini Rwanda mwaka huu haikupata tiketi ya kushiriki mashindano hayo ya nchini Morocco. Timu zinazopewa nafasi ya kuibuka kidedea dhidi ya mashindano hayo ni pamoja na timu ya Morocco, timu ya nchi andalizi na timu ya Nigeria pamoja na Ivory Coast, bila kusahau nchi Cameroon. Na ni kwa habari, ndugu mpenzi msikilizaji ya michezo, ninapohitimisha taarifa hii ya habari, nikushukuru wewe ambaye umenisikia tangu mwanzo hadi tamati ya taarifa hii. Ni mshukuru pia fundi mitambo Jando Tienda Isenga aliyeniwezesha ili sauti kufikie mahali pote ulipo. Mimi ni Jean Marie Vianenge na kumana, sina la ziada isipokuwa kuwatakia weekend njema nyote. Asanteni, naendelea kusikiliza vipindi vya Radio Isanganiro.